O klonowaniu? No powiem ci, że nigdy nad tym się nie zastanawiałem, ale sklonowałbym kurwa człowieka z psem. No ale chodzi mi kurwa. No, niech będą kurwa. Niech będą dwa Donaldy. Mogą być.